الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك آخره رواه الترمذي رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو وروڼو الله دې موږ او تاسو لا د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. دنیا الہ العالمین زموږ او تاسو د ژوند تیرولو یو ځای ګرځولې او دا ټول عمر تر مرګ پورې ازمایش او امتحان دی او د امتحان او د ازمایش ژوند د خوشحالو نه بلکې د پریشانو وي. د چا په سر چې د دنیا امتحان وي چې دا عارضی کامیابی او ناکامی ده نو د دنیاوی عارضی امتحان د پاره غسمر لوی فکر منوي. دا د دنیا عمر الله مونږ تاسو د پاره د آخرت د امتحان د پاره راکړي او هغه یو دومره لوی ازمایش او امتحان دی چې زن کدن کې یا ایمان سره خاتمه او شو نو کامیابی دا او دا سی کامیابی دا چې دا غي نفس په بیا ناکامی ني یا په زن کدن کې دومره نازک ماحول دی چې د انسان خاتمه کې ایمان سره نشي نو یو لوی ناکامۍ سره د مخې لشو ځکه دا دنیا فانی ده د دې دا ټول نعمتونه عارضی دي او همیشه دوامن چې کوم نعمتونه دي هغه د مرګ نه پس راځي نو ما دا حدیث تاسو روان دي دی وجنه وې دي دنیا کې به موږ ژوند تیرو دا باسانی کی دا اللہ دا حبیب علیہ السلام پا تعلیماتو بارے ورا خبر دا کتا نا خرابی گی او دا برا نا جوڑی گی نو منک یو شے خراب شوے دے وغا دا کتا نا سمو نو نور بم سکی گی نور بم روانی گی دا کتا نا شے خرابی گی او بیا دا برا نا سکی گی برا نا جوڑی گی نو اللہ تا بسڑے توجہ کئی د دنیا او د دین په ټولو کارونو کې او دا ذهن کې ارچاله کې خودل پکار دی چې دا دنیا د آزمائش او د امتحان دا خو اهلی علم یو فرق ذکر کړي وې دنیا کې یو سړی په مصیبتونو پریشانو کې ځکه پریشانو الله سره خزاني دي کله بیماری پریشانی دا کله د رزق د تنګي فريشاني دا کله د یو کافر نه تنګي نو کله د مسلمان ظالم نه تنګي کله د کور دن نه دا کله د کور بار دا دوی کوم پریشانو کې چې د انسان توجه د الله ذات عالیه طرف لښوا نو دې په دې خفقي کې نه دا امتحان دې د په قبر خیرتم جوړيږي او درنګ دیو کا ساتھ دے چدا ازمائش او امتحان به الله لری کی او پکم امتحان او پریشانی کی چ توجہ د الله د ذات عالیه نه کټ شو نو بس دا د اخرت او د دنیا د دواړو تاوان دے او دا د الله غعذاب دے په دې بنده باندې نو ګره هر مصیبت چ رازی نو دا د اخرت د پاره نعمتم جوړیږي خو پکې شرط داري چې توجه چاته جوړه شو توجه د الله ذات عالیه طرف لښوا او دا غو مصیبت خاصم مصیبت ده نو د اخرت مصیبت به تل جوړیږي چې مصیبتم ده او توجه د الله د ذات عالیه نسدا کټلا دیو جن انبیاء علیهم السلام باندې الله داس امتحانات روس دیو چیزی دنیا کی پموسر عزید آغی مثال اللہ یو نبی ذکر کرے سو کٹون عمر بیماران کرے زکا تل اسکال جی پیو بستر پروتی دا لوی بیماری دا حضرت ایوب علیہ السلام روغ رمٹو ڈیر شے بچیو ڈیر شے لونے وی ازمو دی مفسرین یو روایت ذکر کرے وی دمرا مالیو جی پینزسا و کل بیوی سورا پخوا دې زمیدارو سوید فلانی دی یو ټریکټر دی او دو ټریکټر دی پخوا به وی د فلانی دمر غټه زمیداری ده چې دوه کلبی دی نو پینځه سو کلبی علما کرام ذکر کړي دا امتحان دور دی په یو حال سو کی یو الله دې چې په یو حال نه الله رب العزت دې ټول بچی مو واغست ټول لونه زامن هم ته واغست ټول مالم لاړو او نبی په بدن باندې رنزور او بیمار دی او قول مطابق چې سلف و یتلس کالا بیمارو خو په دې بیماری کې توجه چاته ده نو رب العالمین دای صفاتونه ذکر کړي دا د غم دنیا ده او زل بتی رشی الٰه العالمین کلا وی انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب وایما په خپل پیغمبر ایوب علیه السلام پریشان یو تکلیف نروستیو خو مونږه مونته صبر ناک اے رب وی صبر راکے بنتے او رب وی عرش والا وی نعم العبد دیر خبند اوزما ایوب علیہ السلام انہو اواب پا ہر کار کی رجوع توجود اللہ ذات عالی طرف لوام دارنگی حضرت یعقوب علیہ السلام پریشانی دا اے بچو تی پسیلی او چل والبانی یوسف علیہ السلام بوت او اغی کوئی دور غرزور وی شر بخو خورو او رال الخبل والد پیغمبر تا مخامخ دروغ وی ویاران شر مخانو خورو گره اولوی مشکل را ہے او د نبی د محبت مرکز سو دغ حضرت یوسف علیہ السلام زکام بیا او ته وہی په ذریعہ الله دا خبردارې ورکړو چې ما نه پس د نبوت دا کار به یوسف علیہ السلام سمباله اعلان بیا او ټول نظر د دین په کار وی کلی د کور کار ټول د غلسو بچو سنبال کړو خود نبی محبت د یوسف علیہ السلام سره زکو چې دا غي نه پس د نبوت کار الله یوسف علیہ السلام تا والکو وګوره په نبی تکلیف راغې او تکلیف هم سور د علماء او د تاریخ مطابق یو قول دی و یتیا کاله تکلیف دا خی جبید چا خو یو رز دے دے چا لس رز دے دے چا پینزل لس رز دے دے چا یو میاش دا د نبی تکلیف دے خسور دے دے یو قول تاریخی مطابق و یتیا کاله دے خو نبی سوئی وی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون غم او مصیبت خوراغه خماد پار دی صبر جمیل وی ای صبر جمیل دی چې مصیبت کې دخلینا او د بدن نا داسې خبره او داسې حرکت سرګن شي چې مالک په خفش صبر جمیل سره وای مخلوق له شکایت نه لري ا د خلینا داسې ګډي وډی نه دی کله د سړی هغه تکلیف پاوی او په دې ګړو وډو ایمان او دل لاړ شي ناغه د منونو نم ورته رشي خبره پیغمبر وای فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون ما د پار دی صبر خیستا او زد الله نه مدد غوانم دا صبر کی چتا سي جوړوي بچو اکل قران دا غوی غفریاز ذکر کئ انما اشکو بثی وحزنی الی الله و یزد خپل وی غم او دا غم دا شکایت صرف الله لکم علما وی بس اصل کی وی خورول ته چې هوا راوالو دی او شی تسنس کی نو بس دا سی غم تا وی تا سو پختو کم گورا کابل مشران پختانو وی وی پا فلانی دا سی غم راغی چه دا راغون ڈولو نده چه راغون بیکلیشی کنا نو بس اغا غم لوی چه دا سی خور شویو چه دا راغون ڈولو چلی یو اللہ لورتلو نبی لب نورتلو نو بس وی خورور غم تا چه انسان حیران وی او داغی پراتولو لو پویگی نا او حزن خپکانا مغبنو توی نبی و عزت خپلوی غم او دام غم شکایت او فریاد چالکوم دنیا دا غمونو مصیبتونو زیده خوچی پا کم غم مصیبت کی توجو دا اللہ ذات عالیه نجوڑا شوا نو دا اغا کسم غم دے چی پا دی بندر آغا چی داو پا پیغمبرانو برات لو نو دیل دی دی خفکی گی نا اکا غمم دی او د الله د ذات نه توجهم کټ شو نو دنیا م تباد او خیرتم تبا شو حضرت موسی علیه السلام د فرعون پکور کې لیدو نیو ظالم او مظلوم جنگ او غ مظلوم اخلاصول او غ پرې خونن او غ گزار ورکو قتل خطا راغې نو فرعون ته پته ولګی د زماغه خاص سړی خو حضرت موسی علی السلام وجله ناغ زر زر مشوره په خپل اسمبلی کې وکړ چې موسی علی السلام قتلو حضرت موسی علی السلام پس یو سړی په منډه منډه راغی وی ان الملأ یأتمرون بک ان یقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. وی فرعون و وزیران ناس دی استاد مرک فیصلہ کئی زوزد دی خارنا. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام طول عمر د بادشاہ پکور کې پشائی خاندان کې لویشو نه ګرمي کتلې نه سختی کتلې. یکدم سفر راغې لار ورته معلومه نه ده څوک مرګره ور سره نشتا. او کله چې سړی د تیختی هجرت کوي نو هغه کې نه د روټۍ سو ور سره اینو د خوړې سو ور سره نو او د مصر او د مدین په منس کې اترز منظر نگورا مصیبت راغے خود نبی توجہ چا طرف لگا ویاسا این یهدینی ربی سوا السبیل زرد چمات و رب لا رسمکی. لوی غم راغلے دینا بلوی غم سی چی حکومت حکمو کی چی دا سڑے قتل گئی او بادشام دا فرعون غنتی او وزیر دا چا غنتی دا حامان غنتی وی نو حکومت داغه دا قتلولو حکم کړي خود نبی توجه چاله ده. نو کم غم مصیبت کې چې الله ذات عالی له توجه جوړ شو نو یو په لغه غم خفقان دي خو بل په لغه خوشحالي دي چې دا غم خواغه دي لکه په پیغمبرانو چې راتلو او الله وي د پیغمبرانو پسې روان شي اسو کدی پسې الله دا روانې دو توفیق ورکو دنیا قبر اخرت به ټول الله خیسته کی یال تګور لاړ دې اترازی منزل اکلی دونو پانی خوڑلی نا حلیل ملکری دا خیٹ ادا سید املا سر جوخت شدو. اول تبیاد خپلی لوگی شکایت چاہتا کئی وی ثم تولا الی الزویل موسیٰ علیہ السلام لارو دیو سوری دلان دی پا مدین کے کیناستو اوی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب از اوگے ام کسرا لے گی زستارا لے گلو تا مختاج ام. نگو را پیغمبر دا تور از و نار دے خو توجوی چاہتا دا نو کم مصیبت کی چی توجو دا اللہ ذات عالیہ طرف لجوڑا شوا دیل خبکان ندے پکار فرعون سره د لخکر او سره د فوجونو د موسی علیه السلام او داغه د قوم د قتلولو پس روت. حضرت موسی علیه السلام سره په زرګونو بن اسرائیل دی او د سمندر په غاړه ناس دی بحر قلزم چې بحر احمر ورته وای رچدی کې د فوجونو او قوم صحیح کله وی بس راگیر. قال اصحاب موسی انا لمدرکون سوره شعراء کې وای د موسی علیه السلام قوم بس راگیر مخک سمندر دے او دی په لنه فوجونه رااله ګور په دور نازک ترين حال کې د نبی توجه چاته را. قال کلا انما ای ربی سیهدین وینا مونګیر دی ما سره مې رب دے زر دے چې سلار بجوړ کی. نو هر مشکل مصیبت کې چې کله توجه د الله ذات عالیه طرف لجوړ شوا نو دا سی مشکل ته خفقان نه دے پکار چې پاغي کی توجه د الله ذات عالیه تشوا. او بل دا دنیا ګورا هر سړی بدا ذهنی تور الله دې مونږ ټول لا د برداشت توفیق راکې مصیبتونه بخا مخارازی. الله قران کې ویلي ورزما بندگان او ور امتحان برازی. او د نبی رسول اسلام یو دعا د ادب تلاوت پښې کولا او دا دی حافظان لزکولم پکاري وګد دعا داږي کې هغه دعا کې دام دي وای اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاشيك. الله مال دمر ير دي زله کې واچه چې زما استاد نافرمانو په منس کې رکاوټ زما دي زله کې دا سیر واچه چې زستانا فرماني نکوم ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا. الله مال دې زړه کې دومره یقین واچي چې دا د مصیبتونو دنیا نه چې دا مصیبتونه را باندې آسان شي نو دا مصیبتونه بسړې کټاوي ادم ذهن کې واچوي. هر سړې د مرگ نمخ کې دا سه حالات جوړ شي چې ذهني طور مرگ لته تیار دی. سوال دې دی وجنه نه کوي چې نبی عليه السلام وي څوک به د مصیبتونو د وجنه د مرګ سوال نه کوي کچا د دنیایي مصیبتونو د وجنه د مرګ سوال وکړو نو د شرعاً حرام او ناروا کار وکړو ځکه نبی عليه السلام منع فرمایلی خو د مرګ نه مخ کې هر سړی ذهني تور سره دی اوس وایي چې هر مرګ غواړم نه خو د دې دنیا په ځای خاورې شي کنه او دا قبر شي نو دا به ما د فار به تر وي بیا چې د فتنو دور نو کله ګوره دا مرګ سره دا مرګم د الله په نعمتونو کې یو نعمت ده چې به ایمانم نصیب شي او الله راضی نو بیا خو ډیر لوی نعمت ته مرګ ډیر لوی نعمت ده نو کله دا شي دا سه مصائب جوړ شي او بډای راغلی او صحیح حدیث کې راغلی نبی رسول سلام نے د مسلې د پوښ کوي ولا جواب ورک بډای خيار وا یو سو قدمه چلاړه وی که زه بیا د مسلې د پوښ نه راځم او تاسو نه لچانه به تاسو کو په الله حبيب ورته ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا بس روان شو یو سو قدمه پس بیا له وی کاغلی بیا کو چانه کو وی عمر رضی الله عنه وی کاغنی وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ناغ بڑای بیا وی که عثمان رضی اللہ عنہ نی بیا بشانکم دا اللہ حبیب ورطوی جی دا دری وارا نی نو بیا دا زمکی دا ظاہر نا باطن در تا بہتر تے بس بیا چی خارو کی نو خا خبر بائی چکہ دا عثمان رضی اللہ عنہ دا شہادت نا پس امت تا فتنو دروازہ کلاو دا امیر المومنین دا امت تا فتنو دا پار یو مضبوط دروازہ و صحیح حدیث دا بخاری شریف کرا گری اے دادا سے عظیم شخصیت اللہ پیدا کرو جے دے جو اندیو دے امت تا فتنہ نرات را او صحابی تے ویلوی دا اللہ حبیب دا فتنو بارا کسے وی او دروازی بارا کسے وی دا صحابی ورطا حدیث ہوئی وی دا اللہ حبیب سوی جے دروازہ با کلاوی گی که لڑی گی با وی لڑی گی با دا چاہا صحابی تا وی عمر رضی اللہ عنہ لپتا وی چې دا دروازه دی دی ویو دا سه ولا پته و چې د نن ورځې پسې سبا به راځي دای له پته و چې د ټولو فتنو د پاره سه ده وګوره دا چې ژوند دی نو مطلب فتنې نه راځي دیو جن چې کله پچړواله شو نو فریادونه کول دی یو کس ور سره کین استواوی کنه دې دې زخمونو د وجه نه فریاد کوي داغه د زخمونو نه علاوه یو لوی درد وې د زخمونو د وجنه فریاد نه کوم دی امت ته پاره جوړه پیغمبر په خپل خله فرمایلی چې عمر رضی الله عنه د امت د پاره دار قسمه فتنه نشدا دروازه دا او دا دروازه به کلاوی کیم نه بلکې د دوی په شهادت بلړیږي یو دروازه کو کلاو شو به خلک بند کی خو کدی ولړولا نو دا زمای عزت مند د امتحان دنیا دا د کی بازمائش راضی الله بار بار ویلی او کده چا په آزمائش کې او مصیبت او پریشانۍ کې توجه د الله ذات عالیه طرف لښوا نو یو په غم د خو خوشحال دي چې زما د مصیبت خدا سي لکه په پیغمبرانو چې براتلو اګه په ګډ وډو سر شو یو په مصیبت ته یو په خري باندې ګډي وډي وې اګه نزلې کې او غیر وې ځلې وخت په دې غوسه او په خفقان کې د خلکو د خلینو د کفر خبري روزي نو خفقانم شو ایمانم نه لاړو خفقانم شو او قبر او خیرت دم شو قبر او خیرت دم خراب شو نو دا حدیث ماستا سلوان دی وی دا د دوو جلیل القدر صحابه کرام نه منقول دی ادا سری ګور دنیا کې دا عالمی اسباب دی دی کې د خپل حیا د بچو د رزق د بچو د استوګنی د بچو د ودولو د دې د هر څه غم وی دی مور خپل سره نو دی له بسړې جایز باندې موي خو هغه اسباب به استعمالای چې الله دا غي سره د حاجتونو د پوره کېدو څخه کړي وعده کړو اوس موږ دا څه کو چې هغه اسباب استعمالو خدا الله د حبيب هغه کما اعمال دي نو هغه له توجه نکو نو حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه او ابو ذر رضی الله عنه دا دوار جلیل القدر صحابه کرام فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی او عن اللہ تبارک و تعالی دا اللہ حبیب دا حدیث مضمون نقل کئی دا اللہ تبارک و تعالی نا دیتا علماء حدیث قدسی وئی سورتوئی دی ته حدیث قدسی وای او دا علما او طالبان بیا زکای چی حدیث وای چې قران او حدیث قدسی کې سفر اګدن علما او ګن فرقونه ذکر کړي وای رب العالمین وای اے بنی آدما ارکع لی اربع رکعات من اول النهار مال سلور رکعات او کا په اول د ورځ کې اکفک اخره زب درز د اخر پور استاد غمونو فکرونو حاجتونو د فار کافی شم اې دې په لور کې د کریو موتبر شړې وای یا بادشاہ او وزیر وای چرور ادا کارو که بس نور د کارون د اخلاص یا دلته پیغمبرم د سوق د رب العالمین وای ته د رز په ابتدا کې سلور رکاتو کا نزب د ټول غمونو حاجتونو نتال کافی شم دې سلور رکاتو نه سمورات دي ځکه اول النهار راغله ده د علماء او محدثینو د حدیث په تشریح کې مختلف اقوال سو کوئی صلات زوحا ته مراد ده یو صلات الاشراق ده یو صلات زوحا ده نو اهل علم بازی وی جدا دوار یو منجونه دي خو چې درز په اول کې وشي او مز جهشي نو صلات اشراق ولوي او چې درز په دی ګرمۍ کې وشي لکه یو لس یو لس نیمو بجو یا دین لگمخ کی رستو جلا زوال نده شوی نو دیتا صلات زوحا وی نو دا باز علماء پنیز صلات اشراق و صلات زوحا ده یو مزنم ده خوچی درز پاول کی وی صلات اشراق ولوی چی اخر کشی صلات زوحا باز علماء وی جندا زان لجدا جدا دو مستقل نوافل لی نو دلتا علماء دری قولون ذکر کردی سو کوئی دین مراد صلات زوحا دے او باز علی علم وی دین مراد صلات الاشراق دے او یو درم قول دادے چی دین دا سبا سنت او دو رکات فرض مراد دی چی دو سنتو کی دو فرضو کی نسلور رکات شول ذکر دی کم دا اہلی علم اختلاف دے چی دا رضی ابتدا دا کم وقت نشورو کی او د ساری دا مز دا د شپې مزې صاحبې کې که د ورځې مزې صاحبې علامه عراقی د فن حدیث یو لوی امام تیر دی دیوی دا اختلاف د علماو بنا ده پدی چې آیا اول د ورځې د سبا درا خاتون ده که د نور درا خاتون ده یو سبارا خطل یو نور را خطل یو دو خونه ای که نا بای یو سبارا خطل دی چشپا ختمشی یو د سبا د بانگ ٹیمشی یو د نور را خطل دی نو آیا اول د ورزی د نور خطل دی که د سبارا خطل دی نو مشهور کلام د جمهور و اهل لغتو او د علماء و د شریعت داده چی اول د ورځې د سبا د راحتونه وي د جمهور په نسبانه د سبا موز دا د ورځې د منځونو نه شپې دا غې نه لري اباظ علماء وایي چې نا د ورځې شروع دا د نور د خطو نه ای دغه راستا څنګه له اساره شو کچا ساری سوکل سنت یو کل او دا سنت ډیر بهتر دي دومره ثواب دی الله حبیب وای وای دا دوه رکعات سنت د سبا خیر من الدنیا و ما فیها دا د دنیا او د ما فیها نه بهتر دي او دا الله حبیب نه په سفر کې پریخي او نه په حالت الاقامت کې پریخي نی په حالت الاقامت کی پریخی بلکې زمونږ بعض احناف فقها وی چې دا واجب سره لګي نو د فقه حنفی مسله دا ده وای ک چاله وزرنی دا به پناست نه کوي ځکه د دې مرتبه د وجوب سره لګي نو ک چاله وزر شرعی نه وي لکه آزار شرعیه شتا نو کدا نه وي د سبا سنت دې څوک پناست نه کوي د سبا د ورکات سنت چاو کل ورپسې دو رکعات فرض وکل نو د پاول درس کې سلور رکعات وکل اوس تر اخره ماخامه پوری بدد د حاجتونو د پاره سوک کافی کیږي رب العالمین به کافی کیږي یادا شو کل چې صلات اشراق یو اګو ټول د قربانای شه ده کدا سوې چې د درې وړ دي خو درې وړ د قربانای شه ده الله په توفیق دي د ساری موزم ګور په جمی کې یخنی دومره ډېرې جګران شي او شپې دومره شي چې درې ګنټې خوب پکې نه برابرې نو چې د الله توفیق وي او د یو بنده قربانی وي نو ساری جمی له برازي ګنی دی وړي کې امام پسې څوک د سري اول خو امام لکه زما غو ته کمزور یم څه په پرزور را پاسي ها بھائی اکه امام را پاسي دو نو دور مقتدی نشتا تاسو ګورئ اوس د سار بانګونو لو ګورئ کنه سو کې پټه مو وین ور پسې نیمه غنټه بانګونه شروع شو چې سو غرا پاسي بد دغه وخت سبا شو حالانکه د موذن چې موارد چې د بانګ سو کی په پوره ټیم باندې وایي ځکه کله څوک د دې زنانا یا نارینه روجی نیسی او ای زموږ ګولا خو په پلانټ یې باندې وای نو ای ټول راځي په اسې نارب کې راکاو د روجی ارسنه وست نو د ساری دا باغ ذمہواری دا اپخوا وګور دا طریقہ وا خو خيار خلک داسي چې به وخت باغ وای نو په سپیکر یې نه وای وای یې نه څوک پښمنه کوي او جوز صبر او خاطر نو بیره به دا غر کړي دا یو طریقہ دا عامه چې کله وخت خطا شي نو بیا دې سره څه کوي بانگ دی دلو سپیکر پازے کتا ہوئی نو بانگ یولوی زمواری دا بانگ سا یولوی زمواری دیلو خیار سڑے پکاری چا پا اوقاتو پوئیگی پا یو گڑائی بے اعتمادم نکے کل را پاسی یو گڑائی کیو ٹھیم دے او مونگا اللہ دی رحمو کی نو یودا سی بوڑا چی داغی غریب بیا نظرم نے لے گی او داغ دماغم دا سی پٹکاو نی نو هغه چار وخت بام شروع کورور او نو د ساری موزم د قربانای شه ده ادا ساری سلور رکعات اشراقم ګور ډېر لوی قربانی ده ذکر هغه بارک کتاب راغلی چې ساری سړی د سبا موزو کی بیا په خپل ځای ناس ته او کنه دلته پوره توجه نه جوړی کینو علما او دام لیکلی لکه جمعات کې ماشومان سبق وای نو تلاړ شیخ خپل کمرہ کې کې ناسیا کور کې کې ناشته او قران شریف دی کولاو کو تلاوت کې یا ذکر کې درود شریف وې نو جنور روختو نو نور چې روخي چې په کم ټیم او پسې او دولس منټه پاو تیر شي نو زموږ د عالمان وای چې مکروه ټیم سي شي مکروه ټیم ختم شي نو داغه نه پس چې دوه رکعات وکي او بیا ور پسې دوه رکعات نور وکي نو بس د ټول ورځي د حاجتون نه بل الله خدا قرباني کوړي غره بیا دی وڑی کی ساری خوب خلق نیم پودا کای نیم پوی خا کای بیا ور پسې چې ناس ته نو لوی قرباني ده کنه خیر ته تاسو چې کوي به ولا پته ولګي او د دې ډیر لوی ثواب هم ده حاجتون به دې ملا پوره کی او یو حدیث کې راغلی چې علما ولیکلی دا حدیث سندن ثابت ته سوک چې د ساری موجو کو بیا په درس او تدریس کې لګیا دي په تعلیم تعلم کې لګیا دي یا په خپل انفرادي اعمال او تلاوت او ذکر کې لګیا دي مطالعه کوي نو د چې د نور خطو نفس سلور رکعات نفل کل وې دی یو پوره حج او عمره عمره ثواب ورته شي ملاو بشي اوس دا وګورئ زموږ په ملک کې مال ما وې زموږ د ملک حج ګران دي نا بچور اروی چې نه زموږ د ملک حج د ټولو ملکونو نارزان دي د پاکستان حج څه دی دا د ټولو ملکونو نارزان دي د نور ملکونو حج څه دی هغه په پیسو کې د دې نه سیوا دي تر دې کله افغانستان حج دی هم په پیسو کې زموږ نه څه دی وګور زموږ په ملک کې 2 لاکه خدا داخله ده یو لس بیا به یو لاک ځان سره وړي چې زموږ پیسې کمزورې ده نالته د 500 نه کم قرباني نه کیږي نو دیار نسلا کا خوب حج لگی او عمری بانیم دو دو نیم لاکا چی سن لگی نو لگی ها بھائی نو گورا یو خودی سوکل پینزل لشپاڑ اسلا کا روپای دی ساری وقتی او گٹھ لیا بھائی بلوی سلور غلامان چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا اولاد نازاد کی نو چی غلام او پا اولاد دا اسماعیل علیہ السلام کی ناو په لګونو روپو کې ګنن می خپ درې سلور لاکه کېږي ها بھائی نو غلام هو بند کدا غاړو لس لاکه کې نو سلور غلامان دې سروختو لا کوشول نو ساری وختي مونږ دې پسې خپوي جنن به می بچی سو خوري کار سمې او خړو کنا او 50 لاکھ مولا نور را خطلې بای بولی چتړ کې خپکان راغې ها بھائی چې بھائی ما خو ساری وختي 50 لاکھ روپۍ بېلې اګه چاوې 50 لاکھ نه چې 50 روپۍ ملاوې دې کنا نو کو څوک دې مړ کولې خو دې وساري موس پسو دې شوي نه وې 50 لاکھ خو 50 چې ایمان سره وایي چې 50 ملاوې دې 50 روپۍ نو بسړې سه وې بیا بم نو دې کې دې او ورپسې د مشکات شریف او حدیث کې دا براغلي وې څوک چې ساری سلور رکعات سو کې سلور رکعت نفل کی نو د ګناهونو با الله معاف کی اگر کد سمندر د زګم رہی سو خبرې شوی بھائی ها چاله یاد شوی ها کوم سره چې عمل کین او لړل خو وګ نیسی اېدا ماشومان چارو سیدار سره سنبال کئ د مدرسې بوټي بوټي دي نو ماشومان پوی کی نه در چارو استی بھائی ځان سره کین وای خیر دی ها بار سم ماشومان یو دو ګرځي دي بوټو موټو کې دا بوټي د مدرسې زینت ته طالبان غوته نه ورډي د شام ماشومان نو سنبال کوي بای ځان سره چارو وستي یو ګډر ماشومان چې هغه په پوي کې نه نو دار واستل نه دي په کار غوږ مرا واستل نو به لک سنبالوي ځان سره کې نه وای نو بس سنبالوي سو مسالې شي بای یو غوچ ساری چا سوالات اشراق سلور رکات وکل د دې رزي د ټولو حاجتونو د پاره بو الله الله سشي الله وکافي شي یو مسله شو بل داد پورا حج او کبا خلق روزانه حج کوي خو پاغيو حج خلق مبارک ای لرزي او دادا سره چې دا بیریا او بی دغه حج د انعامي ثواب وي قبول او قبول وي ورا انعامی ثواب په بدله کې سني دا کوم حج حقیقتا حج شو کيدي له حکمن حج وای نو حقیقتا حج باندې پیسې ملګي پاګه کې سلوي خرج کړهون دي خلق ورته مبارک ایلم راضي اکلا پزړکی الله دې د مونږ ټولو حفاظت کی کمزور یو لکه راشي او یو سړی حج لته او زوی له وی ویزا حج بکیدی کی سره غوزه خلغه بر الله حج سی وای کړه روزنه سره دی د پاره دی د چیزینو له حج نه کړه په به کې لیکلی وای فلانه حج سی سپوږی کی په خبره باندې اعظم د ملک یو مشهور شاعر تیرو او ډېر خولي خولي شعرونه وخیرای کی الله طرف ته ډېر توجه کړي وتا سټوري پیجنې نو مین عالم زموږ د دې ذل ثواب یو نو یغه او خيار سره ناغله چاوی چې د ممکن له کراله د فلانی حجی ته پوسبو کې هر څوک کوئی ما پیژنې ناغله وی کې د ممکن له لاله د فلانی سوالاتی ته پوسبو کې په کې په خبره باندې حاجی هغه چاله وی چې حج کړه سوالاتی هغه چاله دوم کې خو څه کوي منځونه کوي وی به فلانی کې لري کې فلانی سوالاتی څوک دی فلانی سوالاتی څه دی څوک دی نو ګوره دی عام حج کې چې پیسې په لګې کړهو کې زړه کې سرازی ادا انعامی ثواب د سم مقابله کی دي لکه تا مزدور روزته او زر روپی رز ورکه کوچه غتلو تا ولې او 1500 سه ورکه دا 1500 بدل کی دي سن دي اغه زر روپی خدا غه د کار مقابله کی دي کچره کار سم کړی حلال یوړ او کټول د ټگی کړی نو حرام یوړ ادا 1500 انعام دې دي کی حرام والے سم پکې رښتا دا خدا د غسر احسان وکړو دغه ورځ دیم ثواب سو شو د حج عمره سلورم عمره شو او پیزم پکې سو شو ها الله بد دی ورزه اے الله بد د ګناهونو معاف کی اگر کده سمړی نو موږ ګوډ لزو ساری وختي دکان لزو خو سلور رکات نه کو کار مود بر نه خراب کړي کته نه سمو وګوره کوشش تا کوي دا نه وختي پټی لاړ شي مزدو کو او بچو لدی ما پسې چیر اړه زب ګوټ کوم ولتا ذکر کوو درود شریف او ګوډم کاوه نو چې پوجي نور روخته نو ساده روغړو په پولا نو ظاهري ګوټ دې مکو او هغه سلور رکاته نفل دی وکول په فصل کې وسه برکت نه را دي چې په کې نفل راکې اتا په فول ځان له ساده وروړو نو شریعت موږ د دې نه به وختي سره کار کوي او چې د اشراق ټیم شو نو سې یو کې اوس خو ماشا الله زموږ ملک تاسو د وبو ملک دی لختي بېږي ارس بېږي یا کې سره کار کوي کپره دې کارخانه کې لګیا دی پر دې مزدور دې شولې چټي کې کې نه کې نو کې سړی دوه رکعات لوکو هدا سې نه کې دې پکې ګنټه لګیا دی بھائی چې سې پینځمنټ لګي خو دې بل پکار کړي لکه علماء لیکلي یو سړی سې سنت نه کې خو سفر کې روان شو او سره نفل هم کوي الته ول مسافر ټول تنگ دي ته په سفر کې سنت موکدم د نفل مرتبه لراشي تا فرض وکړ بس هم د سیر ازکه د سنت شو کی او د نفلو نو پسیټ کیږي هر پله چې دی مخوي پسیټ سړې ناشته یا په سکوټر ناشته یا په اسور دے یا په خر سور دے نو په دې ټول باندې نوافل کیږي د الله حبیب علیه السلام کړي نو نوافل دې کوي او په سفر دې روان وي نو حدیث پاک داسې دی چې دو جلیل القدر صحابه کرام وایي چ رسول الله علیه السلام فرمایلی چې رب العالمین تبارک و تعالی فرمایي چې اے بنی آدم ما لدرز په ابتدا کې سلور رکعت وکا نو اکفیک اخره زبستا د ټول فکرونو غمونو حاجتونو د پاره د ورځې د اخر پورې کافی شم او دا حدیث علماء لیکلي دی امام ترمذی حدیث ته او حدیث سندن سده ثابت ته لکه د دې فن علما دی حدیث ته سوئی چې دا حدیث سندن حسن دی یعنی ثابت ته وګوره د الله د حبیب په یو عمل باندې او تاسو سلور رکعت وو بریدل چې دی کې د سبا د سنت یا فرض دی یادی کې د اشراق سلور رکعت دی یادی کې د صلات زوحا سلور رکعت دی لوګه دا ټول مراجعه وکړ نو څومره خبره بیا اګه تاسو وایي چې بای دا ساری مثبت لري کو او اشراق بو نو بیا ګوره مسله حل کیږي نه اغه حدیث کې راغلی بخاری سے حدیث ته چې کله سړی ودشي نو شیطان دشمن دې راشي ګوره د سر دی ډوکی اخر ته قفا وای پاره وای کی مسکه به مغې پورې لاس رسے باز عوام ترسٹ پوری لاس رسائی نو ترسٹ پوری د سر پا مسک لاس رسول دا علماء لکلی جائز ندی بلکه ناروا دی لاس چی تر قفا پوری ورسی در بیا بے واپس که نو دی قفا اڈو کی سر چی سڑے دش پیو دشی شیطان دری غوٹی واچے ادا پیغمبر خبری په حقیقت بانے حمل وی غوٹی اتڑی لکا مونگ دی پوڑی او دتار غوٹ اتڑو هر غټه سره وای ودش علیک لیلن طویلن وګدش پد کله به سبا کیږي نو کدا سره را پاسی په وحمانه مزلا نو یو او الله ذکر وکړه پاسې دو سره ذکر مسنون کی آسی ذکر وکي خدا مسنون ډیر برکات دی او کدا شان ذکر وکي نو حدیث کی ذکر مطلقاً راغلی ذکر وکي نو یو غټه کولاو شي نو چې او د سوکي نو دوی ما غټه شي ا کولاو شي نو چې دوه رکعات وکي نو درې ما غټه کولاو شي او کدی را پان سېدو نو دا درې واړه غټه تړلې پاتې شي کوم چې شیطان د سر د دې اخیرنی ډوکی سره کوم غټه والی نو دا شی دا انسان ټول رزق د دنیا دا ټول نعمتونه خدای په خفای د زړه په پریشان ا ټول رز بنا راسی د دین کار تلاوت او مستبه اس قسمه سني اس قسمه توجه بني ادم صحیح حدیث کې راغلی چې شیطان ک لذی او دادری غټیم تړلی او د راپان سیدو نو بال الشیطان فی اذنه بخاری شریف حدیث ته شیطان ولا پدی وکی واړو بوټکی د سپکوالی د وجه نه چې تب مزل پانه سي دي وګورکه د سبا مزل سو پانه سي دو نو یو خو شیطان په وکه سکه متیازه کوي بل ټول رز بستاز له خوشحالي گینا د خوشحالي غشیتا ختم کړي دا سی ګوره برکت به پدی راضی ماتا سلووي کې اوسره ویزه وختي په کارخانه لزم اجنور راخیږي کارخانه کې نو سنا روانه دي وختي کار لړشه پټیله وختي لارشه خو په کارخانه او په دکان کې یا په پټی کې چې د اشراق وخشي نو مختصر اشراق اسی مختصر مزد سړیو کې صلات زوحاو کې خامخا چول چټی کیږي او دسماته له سړې چټی کوي رواه ترمذی او دا حدیث امام ترمذی ذکر کړی دی نګور دا د خپل حاجتونو لپاره یو ذریعہ جوړ کای لکه څنګه دکان کوي پټه کوي نوکری کوي دا هر چا بشمار حاجتونه دي نو کوشش کوي چې ساری دا سلور رکعات د فرض دو سنت شول دو فرض شول پدیم پابندی کوي ادم ګوره د خفقان خبره ده ک یو ورځ سړی ود پاتې شنو نبی رحم السلام ود پاتې شنو اغه ود پاتې کېدو کې او فائدم داوا ک چرې یو عمرګری ود نه و پاتې شوه نو موږ لا په ته نه لګې چې سبا د امچانه قضا شي چې دې قضا به څنګه ده د الله حبیب را پاسې د نور راحتله او په سفر کې ټول شپې سفر کړو ستړو نو قضا یې راوګرځو د سنت موکل او فرض موکل اگر که چانه موز دا سی قضا شو کلا نا کلا نو دی دی سنتم رو گرزی دی زوال نمخ کی و فرض دیم رو گرزی خو عادت جوڑون ندی پا کار بایی بل دام کوشیشو کئی گور ٹول ٹول اللہ سرا سوالو نو کئی اللہ سرا تعلق جوڑ کئی چکا تحجد نیچی رساری موز دا خورا پاسای کنا او کامیشا تابل را پاسای وردائیو مسئلہ علماء ذکر کرے وای کوم مسلمان چې ود کیږي او د سوره کهف خیرنې رکوع لستا د سوره کهف سوکل اخیرنې رکوع لستا او د لستو وخت کې چې الله ما تهجد لرا پاسه الله ما د ساری مزدرا پاسه نو الله بدرا پاسه دو بندوبست ورته کوي د سوره کهف خیرنې رکوع لای حسین سره ود کیږي پدې نیت اهتمام وکړي چې شپې غب شپ نه لګي یا بسيات خبرې نه کوي چې ساري مزلزه سه نه شپ او کو روزانه دی وسړي عادت دی نو دله خفقان پکار دی چې دا روزانه ونې زم عادت جوړ دی او زه د ساري مزلم نه را پاسم او نور مم سه ديني شغل لښت غور سره تهجدم نکوم نو سړی خفشي د الله نو غوړي نو رب العالمین ورته د اعمال توفیق ورکي الله دا اعمال توفیق ورکی نو د دین د نورو کارونو سره دا کارم اهم او ضروری دی چې سړی دې هغه کارونو کې چې کم کارونه د الله حبیب د ژوند لپاره موږ تاسو لويلي ور د سار او ما خامس وظایف دي نو هغه د دین او دنیا دواړو لپاره موږ تاسو لپاره د کار خیر دي زموږ د پښتانه سکه چې د طالبان عالمان په پابندی نه کوي عرب و مسلمانان دا سکی چه دا سار او ماخام پا ذکر ډیر پابندی کئی اگر چه دا ذکر و اذکار مستحب دی وی پی بلکل دا سی پابندی کئی تا بے فرض دی ذکر دا ذکر و اذکار سار او ماخام دا مسلمان دا پار قیلا دا دا مسلمان دا پار سنا دا مسلمان دا پار دا پا منزلی دا قیلا دی نو اللہ دی مونگو تاسول توفیق را کی چه زمون کم حاجتونا و پریشانی دی او خودی کی توجہ چاہتا جوڑا شی دا اللہ ذات عالیه طرف نه جوړ شي دیو زما عزت مندو خپل حاجتونه او پریشانو کې د دنیا جایز منډې وهي خو الله طرف لم صدا الله طرف لم توجه پکار دا نو پکم بیماری پکم فقیرای او غم کې چې توجه د الله ذات عالیه تشوا نو دین خفقې کوم مشکل دې خوستا ور سره خیرت جوړي او دا مشکل به الله درنګ دیو که سات دی لری بی کی او ورچا باندې دا غي د شان مطابق الله امتحان را وړي سورج سو کمزورې دور په دا غد شان مطابق امتحان را وړي اپ دې امتحان را وستو کی زموږ استادو ډېرې فائدې دي هر غم سره الله ګناہوں معاف کړي هر غم سره سره الله ګناہوں معاف کړي او دې مسلمان مثال او د کافر مثال رسول الله علیه السلام ذکر کړي وې د مسلمان مثال له کچا فصل غوته ور هوا چې دی په لشي اپله ور غورځي چې اپله شي دی په لره غورځي تاسو ګورئ مسلمانان دنیا کې ډېر پټه کړو دي وې د کافر مثال د سنوبر د مضبوطی اونی غنته دي چې هواي غرزول نه شي خو یو ځل ور بسې تبر سوکراوالي دی ویخه وای لا به په یو ځل را دي شي او هغه هر شي ولا جبکړي د اخرت درځي لپاره اته باندې چې کوم خفقان راغی په دې الله ګناونه معاف کړي تر دې حدیث کې راغلي کاز غیر مات شو ماشي اوچی چلی اے دی جیب کې دی او شیخ او تا پدې کې لټولو رجدي کې لټولو تا خود ته نه وي ته خفش وي پدې خفقان بندر لا الله رب العزت سکے گناهونه بوا پدې ته با پدې ټوخي د بچو په بیمارای دارنګ سوک ظلم زیاته در سره کې تا صبر او پدې ټولو بس کی پدې ټولو رب العالمین زما عزت مندو گناهونه باف کای الله دې موږ او تاسو له شریعت مطابق د ژوند تیرولو توفیق راکړي کوشش کوي بای الله بندگانو بار بار موږ وایو جمعې ته لک په وخر راځي ځکه بعضی مسلمانانو ته په پورا هفته کې د قران او سنت د اورېدو موخه نه ملاوي نو کدا جمعه سو کووري تربلی جمعې به دور روح له خوراک ملاو شوي اگر د جمعې پر ازم پدی مکه رااله د جمعې پر از باندې وختي کوشش کوي بل یو شعر غره تاسو دا د جمعه کې په دې ټولو جمعاتونو کې چندي کی رضا پدی بل کې او زموږ مدرسه د دې په کار کې لګي نو ما یو څو ورځې وروسته خوش طبيعتې خبره نو ما طالبان لوام چې څو د 100 روپۍ چې لګي گرفتار کوي یي بندي کو کوټه کې تاسو بچو له 100 روپۍ ورکوي وګوره غزور لوټ مو ساتلې دې 100 دغه خدای الله د سایا کوي کله مدرسې دا پتا سول دی لازم ده تاسو بچی 100 روپۍ یلی خپل 100 روپۍ څوک سو ورکای نو ټول مو 100 لوټونه ساتلې ابای ټول بدل 100 سکړي هغه مولا له وای چې همیشه د غراړو تاسو راټو کوم کو کې بازي وای چې کدو به ولا راړو نو به وای چې وای مونږه سب دا بزرګ شهر دی په بزرګ شه ده کې روزاوی هغه ولوي چې تصور کافر نام سر لرکا کنه چرګي ولا یا دونو نو دا سه شهر چې دا ګوره مدرسې کې تاسو یې نه کوي نو الله به بل طرف نه بندوبست کوي او تاسو ګوره زور لوټ اوسم پکې بازي اگر چا غزول مالې وې دا سه شهر کور کړه لوي مې زه خو پیچې صدورنی زو د پخوانی زمانه یې کس نو ګوره مونږ کې نو ګورو نو رب ګوري دا مدرسې دي دا بل رازي ازمو خو بیا دا سې چې ټول راز بجلی لګېدري نو کم از کم سړی ګور دور پیسې لګوي نو مدرسې کې تاسو 100 روپۍ دغه کوي هغه 100 روپۍ مون نسو کلیم نه بیا 100 روپۍ سي داغه پشمیرلو مونږ سره شو چاله ورکول ابن شو زموږ مدرسې په میاش کې زوره زوره تنخواه نو که تاسو لګا کار کوي نو تاسو له الله د دې اجر درکې کدی دې کې قبل دې کې جوبات کې کم از کم هفته پس کو سکو کنه چې تا هفته پس 100 روپۍ ورځه اب بچی له نو ورکه نو کته چاونه لی دین هغه چا چاله چې ورکه کو هولی دې کنه نو ګورل کوشش کوي دا مدرسې دي خرچي دي شل خبري دي یو بجلی خونه دا پکې خرابيږي بلب خرابيږي او دا بلب چې اړه دم پدري سرور سو کوي نو لک کوشش کوي دا الله لپاره کنه دې په وری کنه کوي نو دا نظام برواني خوځما استاد په کې برخه و نشي دا نظام د دین د دی حفاظت د چا په لاس کې لري دا هیڅ حکم نشي ختم کولای سمره سمره خلق په دې ارمان کافر او ظالمان خار او لاړو چې دین به ختم وو نو هغه ختم شو غدینه غشان څه ده ادا زموږ ایمان دې چې دا ټول به ختمي کې دا به باقی وي د دې محافظ څوک ده د دې محافظ الله ده دا دین سو ختمول لشي دغه مرکار دی غر سره سو سر جنگای نو سر سيږي مازغي په غوګونو روزي غر سره چې سو جن د دې دین محافظ الله په دې حفاظت کې دا ټولر سره اغلي هیڅ طالب ني او دا دین زکیږي نو د دې حافظ ني عالم ني نو د دې حفاظت کوم ځای نشو دا موجوده خوب مړشي دا عالمان طالبان دا د مدرسو جو ټول د حفاظت سلسله ده ځکه ته حفاظت کوي نو قرآن به پروت محفوظ په الماری کې د دې حفاظت د دې بسینو کې پروتي په دې به خلق پويږي نو دا مدرسې او د دین دا څومره بشماره خدمات دي دا د حفاظت په سلسله کې داخل دي محافظ الله دې کتا سو کوي کنه کوي خدای عمر دې برخه به مونشي نو سبب بیا سوی زنګدن کې دا مسلمان بارک راغلی وي کوم مسلمان پیسي په دین نه لګي لګول پکار دي نو زنګدن کې دی وي چې الله زبر د رستو کړي او ما بل خیرات کړي وي ما بس کړي وي د خیرات په می کړي وي آیا املا مو حق نه بیانول الله دې مونټولو ملشي دا مقتدیانو شړل دا زموږ د سترګو دروان دي خبرونه بل جمعات لاړو ایله مال له سپیکر له کولا خو ویل ول څه چلې وی حق بیان او ویل وخت در نه تیر دی ال ته شل کاله امامتی وکړه حق دې نه بیانولو چي روشړې د اسبل جمعات کې سپیکر ویل له کولا کوي نو بیا به نه ګوره وخت تیری بیا به ټوله لګې خو بیا به څوک الله رب العزت به قبلای منظورینا ابل کوشش هم دا کوي د الله بندګانو کم ماشومان چې سمجدار دي نو راولې حکم ماشوم چې سنبالوي نن هغه د جمعې پر ورځ راولې مو سره واړو واړو ماشومان مرزي خو سبق کې استاد سنبال کړي بل دا کوشش کوي چې مدرسې لرا دنه شي هر جمعات لنو دا موبایل بندوي کله دا چې امي سړي جیب کې چولې دا شیطانی شي کله ته بنکړې مې ده خو بن ني نو دا مسلم علماو ذکر کړي چې تاسو مس کې ولاړې او دې ډنګ ډنګ شروع کوه باځي پکې غاني مچولي نو بیا سم دسي جیب نه روبا سا بندوي زکه دا ستا جیب نه راستل لګ zarar دی او کچری ولې یو 15 منټه سفر کو ټول خلکو موز بسکی خراب بکی اګه څوک دی عزت د وجنه ظاهرا نه وای نو پټ د لټول خیره کوي کوي ولا کنه کوي ولا زکه موز بنو ګره موبایل بندوي چې راځي دا شیطانی شی دی دوه درې پیری ګورای کله دې ته بنکړې مې دغه مړای بند نه نو اواغه وخت کی شروع شي چې بدل تب مس شروع ده تلاوت شروع ده نه ده شروع شي نو کوم مسکم شروع شو نو دا شیطانی شی بندول شي ځکه دا بندول zarar دور نه ده سمره چې د کولاو پر خودوس ده د کولاو پر خودوس zarar ډیر ده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Thank you.